104. Sure, Sure Humaza. Mekke'den nazil bolgan 9 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kişilerini eyiplik üçü sıkançıgı vay. O mal topladı ve onu yakşılık yollarını serip kalmayı saklaş için sanıdı. O mili özünü dünyada mengü kaldırdı deyip oylaydı. Hergiz ondak emez. O çokum hötemegi taşlanıdı. Hötemenin nemiş geldiğini kandak belerleysen, o Allah'ın yandırgan otudur ki, onun elimi yüreklere yetip barıdı. Onlar çokum dozakı solunudu. İgiz Türklerge bağlanıdı.